Йохан арвнэгдүгээр бүлэг. Битаны Лазар гэгчээр өвчтэй байлаа. Битан бол Марта, түүний дүү Мария хоёрын тосхон болоо. Мария бол эцнийг тосоор дослоод түүний хөлийг үсээрэн арчсан тэр эмэгтэй байв. Түүний ах Лазар нь өвчтэй байв. Тиймээс игч дүүс Есүст хүн илгээж, эцэн минь, хараач, таны хайрлдаг хүн өвдөв хэмээн хэлүүлэв. Үүнийг сонсоод Есүс, энэ өвчин үхэл рүү биш, харин үүгээр бурхны хүү алдаршуулгадахын тулд бурхны алдрын төлөө юм гэлээ. Марта түүний охин дүү болон ах Лазарыг нь Есүс хайрладаг байлаа. Лазарын өвдсөнийг сонсоод Есүс байсан газраа хоёр хоног. Дараа нь тэр шавнартаа бүгдээрээ дахиж юудэ рүү явцгаая гэхэд шавнар нь, Рабби, саяхан юудэчүү тань руу чулуу чулуудахаар завдаж байсан. Та тийшээ дахиад явах гэж юу? Ингэв. Есүс, өдөрт 12 цаг байдаг үсттэй. Хэрв хүн өдөр явбал тэр ертөнцийн гэрлийг үздэг тул бүдрэхгүй. Харин шүн явбал хүний дотор гэрэл байхгүй тул тэр бүдэрнэ гэж хэлэв. Ингэж айлдсныхаа дараа тэр тэдэнд, бидний анд Лазар унтжээ. Гэвч би түүнийг нойрносон сэрэхээр явна. Гэхдээ шавнар нь түүнд, эзэн, хэрв унтсан бол тэр эдгэнэ гэв. Есүс Лазарын үхлийн тухай айлдсан ажээ. Харин тэд түүнийг зүгээр л унтах тухай ярьж байна гэж боджээ. Тэгтэл Есүс тэдэнд шуудхан, Лазар үхсэн. Та нарыг итгүүлэхин тулд тэнд байгаагүй дээ би та нарын төлөө баяртай байна. Харин одоо түүн рүү явцгаая гэж айлдлаа. Гэтэл эхэргэгддэг Томас бусад шавнарт, цөмөөрөө бас явцгаая, тэгээд түүнтэй хамт үхье гэж хэлэв. Есүс ирээд Лазар бочинд 4 хоног байсныг мэдэв. Итан Иерусалимаас холгүй 15 стадия орчмын гэртээ байдаг аж. Ахаса хагдсан Марта Мария нарыг тайдгаруулахаар олон юудэчүүд тэднийд иржээ. Гэтэл Марта Есүсийн ирж байгааг дуулаад ухтахаар гарав. Харин Мария гэртээ суусаар үлдлээ. Марта Есүст, эцэг, та энд байсан бол миний ах үхэхгүй байх байсан. Тийм боловч одоо та бурхнаас юу ч гуйсан бурхан танд өгнө гэдгийг би мэдэж байна гэв. Есүс түүнд, чиний ах амилна гэхэд Марта түүнд, эцсийн өдрийн амилтад тэр амилна гэдгийг би мэднэ гэв. Есүс Мартад, би бол амилт ба амь мөн. Надад итгэдэг хүн үхвч амьдрна. Амьд бөгөөд надад итгэгч бүхэн хизээч үхэхгүй. Чи үүнд итгэж байна уу гэж асуув Марта. Тийм ээ эзэн. Та бол бурхны хүү болох Христ, ертөнцид ирэх нэгэн мөн гэдэгт би итгэсэн гэлээ. Үүнийг хэлээд тэр явж дүү Мариягаан дуудаад сэмхэн, багш инүүхэнд байна, чамайг дуудаж байна гэхэд Мария үүнийг сонсоод ухасхийн босож түүн рүү очив. Есүс тосхонд хараахан хурч очиаг байгаад харин Мартатай уулзсан тэр газар ал байж байлаа. Тэгтэл гэрт нь Мариатай байж тайдгаруулж байсан юудэчүүд түүнийг ухасхийн босож гарч явахыг хараад араас нь дагав. Тэд түүнийг булшин дээр очин уйлахаар явлаа хэмээн боджээ. Мария Есүсийн байсан газар ирж түүнийг хараад Есүсийн хөл дунаж, эзэн, хэрв та энд байсан бол миний ах үхэхгүй байх байсан гэлээ. Есүс түүний уйлахыг болон түүнтэй хамт ирсэн юудэчүүдийн уйлахыг хараад сүнсн гүнээ шаналж сэтгэл нь хөдөлж, та нар түүнийг хаан тавьсан бэ гэж асуухад тэд түүнд, эзэ, ирээд үзгэлээ. Есүс үйлэв. Тэгтэл юудэчүүд тэр түүнд ямар хайртай байсныг хараач гисгэж байлаа. Харин тэдний зарим нь сохор хүний нүдийг нээсэн энэ хүн түүнийг мөн үхүүлэхгүй байж чадаагүй юм байх та гэв. Есүс дахиад л дотроо гүнээ шаналж булшруу хурч ирэв. Энэ нь агуу байсан бөгөөд амийг нь хадаар тагласан байлаа. Есүс, хадыг зайлуул гэхэд талигаа чиндүү Марта түүнд, эцэ, чи үхэд 4 хоног байгаа тул одоо өмхий өнөр орсон байгаа гэж хэлэв. Есүс Мартад, хэрв чи итгэвэл бурхны алдрыг харна гэж би чамд хэлээгүй билүү гэлээ. Тэгээд тэд хадыг зайлуулав. Есүс дээшээ харан, Аава, та намайг сонссонд танд би талархаж байна. Та намайг үргэлж сонсдгийг би мэдсэн. Таны намайг илгээсэн гэдэгт итгүүлэхин тулд тойрон зогсохын хүмүүсийн төлөө би үүнийг хэллээ гэв. Тэр ийн айлдаад чанга дуугаар, Лазар, гараад ир гэж хашгирав. Үхсэн хүн гар хөлн оршуулгын болтоор болттой, нүүрн альчуураар оролттой чигээрэ гарч ирэв. Есүс тэдэнд, тайлж түүнийг явуул гэв. Мариягийн дэрсэн юудэчүүдээс олон хүн Есүсийн хийсэн зүйлийг хараад түүнд итгэжээ. Харин тэдний зарим нь фарисеучуд руу очиж Есүсийн хийсэн зүйлийг тэдэнд хэлцгээв. Тэгтэл ахлах тахилч нар болон фарисеучуд зөвлөлдөж, бид юу хийх вэ? Энэ хүн олон тэмдгийг үйлдэж байна. Хэрэв бид түүнийг ингээд орхивол бүх хүмүүс түүнд итгэнэ. Тэгвэл ромчууд ирж манай орныг болон үндэснийг мань устгана да гэцгээв. Харин тэдний нэг болох тэр жил тэргүүн дахилж болсон Каяф тэдэнд, та нар юу ч мэдэхгүй, мөн бүх үндэснээр мөхөхгүй тулд ард түмний төлөө нэг хүн өгөхөн дээр гэдгийг ч бодохгүй байна гэж хэлэв. Тэр энэ үгсийг өөрийн санаагаар хэлээгүй, харин тэр жилийн тэргүүн дахилч байсан учраас тэрээр Есүсийн үндэснийхэн төлөө өгөх тухай болон түүний зөвхөн үндэснийхэн төлөө бас, харин бурхны тарсан хүүхдүүдийг боогнуулж нэгтгэхийн төлөө өгөх тухай иш үзүүлжээ. Энэ өдрөөс тэд Есүсийг алхаар төлөвлөв. Тиймээс Есүс юудэчүүдийн дунд дахиж илэр явсангүй, харин тэндээс цөлийн ойролцоох нутг руу явж Ефраим гэдэг хотод очжээ. Тэнд шавнырийнхан хамт үлдэв. Юудэчүүдийн дээгүр өнгөрөх баяр ойртсон байлаа. Олон хүн өөрсдийгөө ариусгахаар дээгүр өнгөрөх баяраас өмнө нутгаасан Иерусалим руу иржээ. Тэд Есүсийг хайж сүм дотор байхдаа өөр хоорондоо, та нар юу гэж бодож байна? Тэр баяр дээр ирэх болов уу хэмээн ярьж байлаа. Ахлах тахилч нар болон фарисеучуд хэрв түүний хаан байгааг мэдсэн хүн байвал Есүсийг бариулахаар энэ тухай мэдэгдэх ёстой гэсэн зарилэг буулгасан байв.